से अरमाने ख्यालों से भरा, फिर धीरे से जो गुजरे पल ये ख्याल देते हैं सा, बेनिशान ये प्यार है हरदम का देता है सा, चुनवाहा है पिता भी है मेरा हम सफर उसका ख्याल, कितनी इंतजार मेरे नैनों को तू पर छोटे से अरमाने ख्यालों से देते हैं से जो सन्मान है ही वो पातशाह, छोटे से अरमाने ख्यालों से भरा, फिर धीरे से जब गुजरे पल ये ख्याल देते हैं। मेरा यीशु प्यारा यीशु है वो अब मेरे साथ, छोटे से अरमाने ख्यालों से भरा, फिर धीरे से जब गुजरे पल ये ख्याल देते हैं बेनिशान, देता है।